السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 39 سے 39 سے ہم پڑھیں گے. آخری سوال ہے تیسرا کہ استخرج من النص ما یأتی، کہ ٹیکسٹ جو حدیث کی پڑھی ہے اس سے یہ آنے والی چیزیں نکالیے. تو نمبر ون ہے فعلا ماضیا، فعل ماضی کو نکالیے. اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا ہو؟ مبنی للمجہول، ماضی مجہول نکالنا ہے ہم نے. جی دیکھیے ٹیکسٹ کو. فدل علی راہب، تو دلہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، تیسری لائن میں کہ فدل علی راہب. پھر اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ فعلم من باب انفعلا، ایک فعل نکالیے جو باب انفعلا سے ہو، و آخر من باب فعلا اور دوسرا باب فعلا سے ہو. فانطلق انطلق الى او فانطلق حتى اذا نصف الطريق. پھر فعلك باب فكمل كمل. ٹھیک چلیے. چوتھا ہے سوال جواب شرط مقترنا بالفاء، ایسا جواب شرط کا نکالیے جو فا کے ساتھ ملا ہوا ہو. وذکر سبب اقترانہ بها، اور وجہ بھی بتائیے کہ اس کو اس کے ساتھ کیوں ملایا ہے. سوال یہ ہے کہ یعنی ایک شرط ہو پیچھے، پیچھے شرط ہو، اس کا جواب شرط جب آئے تو وہ جواب شرط ایسا ہو جو فا کے ساتھ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا جملہ نکالیے جو شرطیہ جملہ ہو، شرط والا ہو، تو اس کا جواب جو ہے وہ فا کے ساتھ مقترنن ملا ہوا ہو. اور وذکر سبب اقترانہ، اور ذکر کیجئے سبب اقترانہ، اس کے ملنے کا سبب، بہا اس کے ساتھ، یعنی جواب کے ساتھ. آپ پہلے جملہ دیکھیے نا، جملے میں شرط ہو پھر اس کے جواب میں فا آئے، جواب شرط ہو. جی ہاں یہ وہی ہے نا، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، یہ کل کا سبق ہے. تو فَهُوَ لَهُ، یہ فا اس کے جواب میں آئی ہے. اور سبب کیا ہے اس کا، یہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ آیا ہے. فَهُوَ لَهُ پہ فا کیوں آئی ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ إِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے. یہ جواب آیا ہے شرط کا، یہ شرط کا جواب ہے فہو لہو، فہو لہو، یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو جملہ اسمیہ جو ہے یہ آیا ہے کیوں، پیچھے جواب دے رہا ہے شرط کا. تو شرط کیا ہے، الی ایتہما کان ادنا، یعنی ان دونوں میں جس کے بھی قریب ہوا تو وہ اس کا ہوگا، یعنی اگر قریب نہ ہوا تو وہ نہیں ہوگا. تو جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. کوئی مثال یاد ہے؟ اللہ خالق کل شیء. ٹھیک ہے، کوئی اور سادہ سادہ جملہ بتائیں. آمینۃ جالسۃ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے. جی بتائیے نا، نہیں ہے جملہ اسمیہ. آمنہ کیا ہے، اسم، تو اسم مبتدا ہے، تو مبتدا کی خبر ہم دے رہے ہیں کیا، جالستن. آمنہ کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو خبر وہ ہے. اور مبتدا کیا ہے، آمنہ سے ہم نے جملے کو سٹارٹ کیا ہے، ابتدا آمنہ سے ہوئی ہے، تو آمنہ کیا ہوا، یعنی مبتدا، اور آگے جالستن اس کی خبر. تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. ٹھیک ہے نا، کبھی مبتدا مؤخر ہوتا ہے اور خبر مقدم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تب بھی ہم نے اس کو جملہ اسمیہ ہی کہنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ خبر مقدم ہو اور مبتدا مؤخر ہو تو ہم کہہ دیں یہ جملہ خبریہ ہے نا، تو وہ ہم یہی کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. پھر نواں چوتھا سوال، ممنوع من الصرف، کوئی ایسا ممنوع من الصرف نکالیے، اسی ٹیکسٹ سے کوئی ایسا ممنوع من الصرف نکالیے جو جر بالکسرتی، جس کو کسرہ کے ساتھ جر دی گئی ہو. وذکر السبب، اور دو سبب بھی بیان کیجئے. آپ بتائیے، نہیں بتانا کیوں؟ Why you don't know؟ کچھ پتہ چلنا چاہیے، اتنا عرصہ ہو گیا پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، فسأل عن اعلم اہل الارض. اعلم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، لیکن سبب کیا ہے اس کا؟ دو سبب بتائیے اس کے، کیونکہ غیر منصرف کے لیے میں نے پڑھا تھا کہ جو بھی غیر منصرف ہوگا اس کے اندر دو سبب ہوں گے تب جا کے وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ایک تو دیکھیں نا، ایک زیدن ہے، زید کیا ہے اس میں نا، اس کو عالم کہہ دیں، ہاں؟ اور دوسرا یہ کہ نام بھی ہے، تو ایک سبب تو ہے، دوسرا اس میں سبب کیا ہے؟ جب دوسرا سبب نہیں ملتا تو اس وجہ سے وہ منصرف ہوگا. ہم نے دو سبب نکالنے ہیں غیر منصرف میں. اب عالم جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف تو ہے، دو سبب کیا ہیں؟ تو ہم نے نو سبب پڑھے تھے، اس میں مضاف مضاف الیہ کی بات تھی، پھر آپ کیا کہہ رہی ہیں مضاف مضاف الیہ؟ نو اسباب یاد ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، یہ کیا ہے؟ اور ہاں یہ وزن فعل ہے، وزن فعل بنتا ہے، افعال، افعال و تفضیل ہے نا، تو افعال کا وزن فعل بن گیا. اور دوسرا سبب علم کا ہونا کیا ہے؟ یہ وصف، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو سبب ہوں گے تب جا کے وہ غیر منصف ہوتا ہے. تو اعلم ایک وزن فعل ہوا، اور دوسرا وصف ہے کہ علم کا ایک وصف اس میں موجود ہے. پھر پانچویں بات اس میں نکالیے، حالن، ایک حال کو نکالیے. جی، من یحول، کون حائل ہوتا ہے؟ حائل ہوتا ہے، یحول کا مطلب کون حائل ہوتا ہے. ہم حال کو نکال رہے ہیں، حال، گرامر میں حال ہم پڑھ چکے ہیں. جی، تائبن، وہ آیا اس حال میں کہ وہ توبہ کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا. تائبن یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یہ حال ہے. یعنی جاء کونہ تائبن، یوں کر لیں آپ. چلیے آگے بڑھیے، ظرفن مبنین، ایک ظرف نکالیے جو ظرف مبنی ہو. قط، گڈ، قط یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، مبنی ہے. انہ لم یعمل خیرا قط. چلیے چوتھا سوال، کہہ رہے ہیں ہاتی مثالا، یہ اب آپ کے لیے ہے. اب کہتے ہیں ٹیکسٹ کو نہ دیکھیں آپ، ہاتی مثالا، دیجئے ایک مثال، من انشائکا، اپنی تحریر میں سے، لممنوع من الصرف، جو ممنوع من الصرف کی ہو، اور جر بالکسرتی، جس کو جر دی گئی ہو کسرے کی. یہ آپ خود ہی کوئی مثال دیجئے، کوئی آیت، کوئی حدیث. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اب احکم کیا ہے؟ وزن فعل، اور پھر اس میں دوسرا سبب کیا ہے؟ حکم کرنا، حاکم، سب سے بڑا حاکم ہونا، تو یہ وصف ہے. تو یہ دو چیزیں مل گئیں تو ممنوع من الصرف ہو گیا، لیکن جر بالکسرتی، اس کو کسرہ کے ساتھ جر بھی دے دیا گیا. بی احکمل، بی کی وجہ سے احکمی آیا ہے، اگر بی نہ ہوتا تو پھر احکم الحاکمین ہوتا، یا احکم الحاکمین. چلیے پانچواں سوال ہے کہ ہاتی ثلاثۃ امثلۃ، دیجئے تین مثالوں کو، لی من، من کی، اور من بھی وہ الزائدتی، جو زائدہ ہو. علی ان تکونا، یعنی وہ مثال ایسی ہو کہ من داخل ہو رہا ہو علی الفاعلی، فاعل پر، فی الاولی، پہلے میں، یعنی پہلے جملے میں، وعلی المفعول به فی الثانیہ، اور دوسرے میں یہ من زائدہ داخل ہو رہا ہو مفعول به پر، وعلی المبتدئ فی الثالثہ، اور من داخل ہو رہا ہو مبتدا پر تیسرے میں. تین مثالیں دیجیے. پہلا جملہ جس میں من کا استعمال ہو زائدہ کا، وہ ہو کہ من فاعل پر آئے، دوسرا مفعول پر آئے، اور تیسرا مبتدا پر آئے. فہل لہ من توبتن، ٹھیک ہے یہ من توبتن کیا ہے، من زائدہ ہے، لیکن یہ کس پر داخل ہوا ہے، توبہ کیا ہے. تو یہاں ہم نے کیا پڑھا ہے، ہمیں ایک علم چاہیے جو من داخل ہو فاعل پر، اور دوسرا من داخل ہو مفعول بھی پر، اور تیسرا من داخل ہو مبتدا پر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. آپ پچھلا سبق بھول گئی ہیں لگتا ہے. دیکھیں آپ، پچھلا سبق ہم نے من کی بحث پڑھی تھی، اس میں دیکھیں مثالیں کیا لکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس پہ من داخل ہوا ہے، یہ فائل پہ آیا. من کس پر آیا ہے، شیء ان پہ. تو شیء ان کیا ہے، یہ فائل بن رہا ہے. کس کا فائل بن رہا ہے، فائل کے لیے فیل کا ہونا ضروری ہے نا، تو فیل کون سا ہے پیچھے، یخفا. تو یہ اس کا فائل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 ہے، وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. فما لهم من اللہ من واق، نہیں واق جو ہے یہ اسم فاعل ہے. ہم اسم فاعل کو تلاش کر رہے ہیں یا فاعل کو تلاش کر رہے ہیں، اب بتائیے فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے. ہاں، اور فاعل کام کرنے والا، یعنی وہ فعل کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، فعل کا فاعل ہو تو اس کو کہیں گے فاعل، اور اس میں فاعل کے وزن پر جو آئے اس کو کہیں گے اسم فاعل. جی بیٹا، من ولیم ولا شفیع. تو یہاں من کس پر آیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے فاعل پر آیا ہے، مفعول پر آیا ہے، مبتدا پر آیا ہے. یہ کیا ہے، ما لکم من ولیم ولا شفیع افلا تتذکرون. جی ہاں، هل تحس منهم من احد. تو یہ تحس فعل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا فاعل کیا ہے، انت. ٹھیک ہے نا، اب فعل اور فاعل، اب اس کا مفعول کیا بنتا ہے، احد. تو احد پر من آیا ہے. کیا تم محسوس کرتے ہو کسی کو کا معنی آگیا نا، تو کو کا معنی جہاں آئے گا اردو میں وہ مفعول ہوگا. جیسے مثلا ضرب زید عمرا، کیا معنی ہوگا اس کا، مطلب کریں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو جہاں کو کا لفظ آئے گا وہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے پانی کو پیا، جی عربی بنا ہے، ماضی میں کہہ رہا ہوں، پانی کو پیا، یہ نہیں کہا میں پانی پی رہا ہوں یا پیوں گا. شربت ماء، میں نے پیا پانی کو، تو کو جہاں آیا ہے تو وہ کیا ہوگا، مفعول. تو مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا. کوئی اور مثال ہے، اللہ نے ماری ہے ایک مثال، ضرب اللہ مثلا. ضربہ کیوں کہہ رہی ہے، ضربہ کا تو مطلب ہوتا ہے مارا جاتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن، ہے نا. تو اسی طرح اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، خلق اللہ السماء یا سماء. تو یہ مفعول کا جو معنی ہے نا، اس پہ ہم نے ایک تو کو کرنا ہے اور دوسرا اس پہ زبر دینی ہے، یہ اعراب ہوگا. تو اس لیے یہ زبر کو دیکھ کے آپ نے وہاں کو کا معنی کرنا ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا الٹ معنی کر دیں، ہے نا؟ تو یہ دھیان کی، خلق اللہ سبع سماوات، اب بتائیے اس میں مفعول کون ہے؟ خلق اللہ سبع سماوات، سبع کا جو لفظ ہے یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ خلق کا، خلق فعل، اللہ فاعل، اللہ فاعل، فاعل کو کیا ملے گا؟ رفع، خلق اللہ، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اللہ نے پیدا کیا سات کو، سبع سماوات آسمان، سات آسمانوں کو، وہ السماوات جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جمع مؤنث سالم، آت الف تا اینڈ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو الف تا اینڈ میں آ جائے تو پھر اس پر بجائے زبر کے زیر آتی ہے، جیسے رأیت مسلماتن، عابداتن، سائحاتن، طیباتن، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ مفعول ہیں، تو یہ تن آنا چاہیے تھا، مثلا جاءنی مسلماتن، میرے پاس مسلمان خواتین آئیں، رأیت مسلماتن، میں نے مسلمات کو دیکھا، مررت بمسلمات، میں مسلمات کے پاس سے گزرا. اب دیکھیے جاءنی کا فاعل کیا بن رہا ہے؟ مسلمات، آنے والی کون ہے؟ مسلمات ہیں. مررت بمسلمات، میں گزرا مسلمات کے پاس سے، تو یہاں مسلمات بی کی وجہ سے کیا ہے؟ بی کی وجہ سے مکسور ہے. پھر رأیت مسلمات، میں نے دیکھا مسلمات کو، کو تو یہ مفعول کا معنی دے رہا ہے، تو لیکن اس کو الف تا اینڈ میں آئی ہے نا جمع مؤنث سالم میں، اعراب کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ السماواتی یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ آتی، آتی یہ بھی آت، مسلمات، آت، سماوات، یہ سب وہی ہیں. چلیے، تو بہرحال یہ تینوں مثالیں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 37 پہ دی ہوئی ہیں انہوں نے، کہ من زائد داخل ہوا ہے فاعل پر تو اس کی مثال ہے وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض، ٹھیک ہے، ما یخفا نہیں مخفی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو مخفی ہونے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز، تو جو چیز مخفی ہونے والی ہے وہ شے ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر وہ بھی مخفی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شے ان کیا آئے گا؟ یہ فاعل بنے گا یخفا کا. معنی اگر کرے نا فاعل والا معنی ہونے والی، تو مخفی ہونے والی کیا ہے؟ اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو مخفی ہونے والی ہے؟ شے. تو شے جو ہے وہ کیا بنے گا؟ فاعل یخفا کا. پھر اس کے بعد هل تحس منهم من احد، یہاں دیکھیے کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے، من احد کسی ایک کو، کسی کو. اب تحس کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کی ضمیر انت وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل. اب اس کو مفعول چاہیے، وہ مفعول کیا ہے؟ احد کا لفظ جو ہے نا یہ مفعول ہے. کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو کا معنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مفعول کا اگر آپ کو ذرا سمجھ آ جائے نا کہ مفعول کا معنی ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہاں من احد میں اس کا مطلب کرتے ہوئے آپ کنفیوز نہ ہو، ورنہ آپ ہی کہیں گے من کا مطلب تو سے ہوتا ہے اور احد کا مطلب کوئی ایک، کسی ایک سے، تو وہ جوڑ نہیں بنتا، تو وہاں بندہ کنفیوز ہوتا ہے. اس لیے مفعول کا معنی اگر کرنا آ جائے تو پھر ترجمہ آسان ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. تو هل تحس، کیا تم محسوس کرتے ہو. اب یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہاں فعل اور فاعل موجود ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے مفعول. تو مفعول کیا آئے گا؟ تو مفعول جو بنے گا وہاں کو کا معنی کریں گے. هل تحس من احد، کیا تم محسوس کرتے ہو کسی کو، ان میں سے, تو کو کا معنی آیا نا, تو احد یہ مفعول بن گیا. پھر مبتدا ہے, هل من خالق غیر اللہ, کیا کوئی, اب دیکھیے کیا کوئی, یہ کیا کوئی کے جو لفظ ہیں یہ زائد ہیں, اس سے ابھی بات سمجھ نہیں آئی. اب جس سے ابتدا کر رہے ہیں وہ کیا ہے, خالقن, خالقن, اس سے ابتدا ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہے. تو مبتدا پر من آ گیا, هل من خالقن. چلیے آگے دیکھیے, نمبر چھ, ادخل بینا, داخل کیجئے بینا کو, فی جملتینی, دو جملوں میں, علی ان تکونا, وہ اس طرح کے وہ ہوں, مضافتن مضاف, یعنی بینا مضاف ہو رہا ہو, الی مزمرن فی الاولا, پہلے میں ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو, و الی مظہرن فی الثانیہ, اور دوسرے میں مظہر کی طرف وہ بینا مضاف ہو رہا ہو. یعنی دوسرا مطلب یہ کہ پہلے میں بینا ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دوسرے میں بینا نام کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دونوں مضاف مضاف الیہ ہوں. یطوفون بینہا و بین حمیم آن, ہاں یہ ٹھیک ہے. پہلی دیکھیے بینا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے, مزمر کے ساتھ, اور دوسرا بینا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے, مظہر کے ساتھ, بینا حمیم, ٹھیک ہے نا, حمیم کیا ہے, ظاہر کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے وہ, جی بالکل ٹھیک ہے. بیننا میں ضمیر کے ساتھ نحنو کے ساتھ ملا ہوا ہے بینا, اور دوسرے میں بینا قومنا, تو وہ مظہر کے ساتھ ملا ہوا. جی ہاں, بینا جب آتا ہے تو وہ ڈبل آتا ہے, یعنی ایک ہی جملے میں جب وہ استعمال ہوگا تو دو دفعہ آئے گا تکرار کے ساتھ, وہ جو ہم نے پڑھا ہے. جی بیننا و بینا معصینا, ہاں ٹھیک ہے, معصیتک, تو اس میں کیا ہے, بیننا, بیننا, بیننا, نا کیا ہے, یہ ضمیر ہے, نحنو, یعنی نحنو, بیننا و بین معاصی, تو معاصی مظہر ہے, اس کو شوق ظاہر کر دیا گیا, تو یہ ٹھیک ہے. پھر اگلا سوال ہے کہ ادخل ایا الشرطیتی فی جملتن, ایا کے لفظ کو جو شرطیہ ہے اس کو جملہ میں استعمال کیجئے. من ای شیء خلق, اور کوئی مثال, ایما تدعو. پھر آگے آٹھواں سوال ہے, ہاتی معانی الکلمات الاتیتی, پیش کیجئے معانی کلمات کے, الاتیتی آنے والے, الراہبو, الراہبو کس کو کہتے ہیں, ہاں من النصارى, المنقطع للعبادتی من النصارى, پھر الآدمی, الانسان, ٹھیک ہے, اناس, الناس, ادنا, اقرب, کمل, اکمل, ٹھیک ہے, انطلق, ذهب, بہت اچھا. ہاتھی جمع الاسماء الاتیہ, پیش کیجئے جمع اسماء کی جو آ رہے ہیں, نفس, انفس, نفوس, من انفسکم یا من نفوسکم, انفسکم, نفوس بھی آتا ہے, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تو انفس اور نفوس دونوں اس کی جمع ہے. اچھا نفس اور نفس میں کیا فرق ہے, نفس اور نفس, نفس انسان کا وجود اور نفس سانس, اس کی جمع ہے انفاس, ایک کتاب بھی ہے انفاس العارفین, معرفت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی سانسیں. عالم, عالم کی جمع کیا ہے, علماء, راہب کی, رحبان گڈ ان کثیرم من الاحباری والرحبانی میعتن کی جمع کیا ہے میعتین وہ تو دو سو ہو جاتے ہیں میعتن ایک سو میعتین دو سو میعتن میعتن سینکڑوں میعتن اس طرح میم آگے حمزے کے ڈنڈا ڈالیے اور پھر الف ڈال دیجئے اور ڈنڈے کے اوپر لکھ دیجیے حمزہ میعتن تا لمبی تا مربوطہ نہیں آئے گی چلیے ہاتھی مفرد الملائکتی کہتے پیش کیجئے بتائیے الملائکہ کا مفرد بتائیے واحد بتائیے ملکن ہاں ٹھیک ہے ملکن یا الملک الملکو یا ملکون ٹھیک ہے نا الملکو اور ملکون میں کیا فرق ہے ال پہ تنوین نہیں آتی تو ال کیا ہوتا ہے الف لام کو کیا کہتے ہیں لام تعریف یا معرف باللام جس ورڈ پر الف لام ہو اس کو کہتے ہیں معرف باللام تو ٹھیک ہے تو ملک کس کو کہتے ہیں ملک ملک اور ملک یہ موت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں ملک الموت نہیں کہتے اس کو ملک الموت کہتے ہیں دھیان کیجئے گا چلیے آگے گیارہواں سوال ہاتی المضارع والامر من الافعال الاتیتی پیش کیجئے مضارع اور امر کو آنے والے فعلوں میں سے قتل فعل امر اقتل دل یدل جی آگے فعل امر اسی کے وزن پر کوئی باب تلاش کریں دل یا دلو کوئی ایسا باب جو آپ نے پڑھا ہو دل یا دلو کے وزن پر ہو مد یا مدو تو مد یا مدو اس کا باب آپ نے پڑھا ہوگا فعل امر کیا آتا ہے امدد افعل کے وزن پر بنائیے ادلل ٹھیک ہے نا کیسے مثلا دل یا دلو باب کون سا ہے یہ ثلاثی مجرد کا نا یہ باب دل یا دلو مد یا مدو مد کیا تھا اصل میں مددا یا مدو یم ددو مددا یم ددو نصر ینصر تو باب نصر ینصر ہوا تو نصر ینصر کا فعل امر ہے وہ کیا بنتا ہے انصر اب وہ اسی وزن پہ آپ بنائیے ادلل ٹھیک ہے نا تو یوں بنے گا یہ پھر انطلق ینطلق آگے فعل امر انطلق ٹھیک ہے عبد یعبد اعبد اعبد یا ایها الناس اعبدوا اعبدوا ٹھیک ہے نا رجع یرجع ارجع فقال ارجع ارجع ٹھیک ہے نا قاس یقیس یقوس نہیں یقیس ہم نے قیاس کا پڑھا تھا نا باع باع یبیع قاس یقیس قیاسا اچھا اس سے فعل امر کیا بنے گا فعل امر باع یبیع کا کیا بنتا ہے فعل امر بیع بیع تو اسی طرح اس کا کیا بنے گا قس وقس علی ہکذا ٹھیک ہے نا چلیے عمل یعمل فعل امر اعمل یا اعمل اعمل اعمل کیوں آئے گا اعمل قل اعملوا اعملوا فاعمل اننا عاملون آتا نا تو یہ وہ ہے قبض یقبض اقبض کیوں قبض یقبض کون سا باب ہے ضرب یضرب تو اس کا اضرب یہی وجہ کمل یکمل جی فعل امر کیا آئے گا ہاں کمل کمل آئے گا صرف يصرف تصريف صرف، ٹھیک ہے. سأل سأل يسأل فعل امر، سل سل بني اسرائيل، اسأل بھی آتا ہے، فاسأل القرية ہے نا، فاسأل فاسأل القرية، تو سل بھی ہے اسأل بھی ہے، ٹھیک ہے. اسأل یہ صحیح ہے اور سل اس کا مختصر ہے. پھر بارواں، ہاتی مصادر الافعال الاتیہ، آنے والے جو فعل ہیں ان کے مصدر بتائیے. انطلق انطلاق، کمل تکمیل، دل دل يدل دلالتن، پڑھا تھا یہ، اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے، اس نے لکھا تھا کہ دلہ کا مصدر کیا ہے، دلالتن. جی عبدا، عبدا کا کیا، عبادتن، عباد تو پھر جمع ہو گئی نا، عبد کی جمع عباد، عبدا یعبد عبادتن یا عبدن، عبدن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عبادہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ عبد کا مطلب پھر وہ ہو جاتا ہے غلام. عبادہ عبادت کرنا. سأل سؤال سؤال، جس کو سوال کہتے ہیں. عمل وہ تو عمل کی جمع اعمال ہے، آپ گردان کریں نا، دیکھیں فوراً عمل یعمل عملا، عمل صرف عمل. چلیے، ادخل کل کلمت مما یاتی فی جملت مفیدت، کہتے ہیں کہ داخل کیجئے ہر کلمے کو جو آ رہا ہے، فی جملت مفیدت، ایک بڑے مفید جملے میں، یعنی ایسا جملہ بنائیے جس سے سننے والے کو سمجھ آئے کہ آپ نے جملہ بنا لیا ہے. جی دل، لفظ یہ دل استعمال کیجئے، یا دلو دلالتن یہ نہیں استعمال کرنا، دلہ کا لفظ استعمال کرنا ہے اور اس کو جملے میں استعمال کیجئے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ پورا جملہ کہہ دیا ہے. دلہ زید من الطریق، الى الطریق کہیے، دلہ زید الطریقہ بھی کہہ سکتی ہیں، زید نے راستہ بتایا، الطریقہ آئے گا کہ الطریقو آئے گا، دل زید طریقا الطریقہ کیا آئے گا. چلیے آگے دیکھیے، قط قط کو جملے میں استعمال کیجیے. ہاں ہاں، ما رأیتہ قط، ٹھیک ہے. کذا وکذا، جی ذهب الى مکان کذا وکذا، دیکھیں اتنا آسان ہے جملہ، سب سوچ رہے ہیں. قاس قاس یقیس قیاسا، قیاس کا جو ہم نے پڑھا تھا اسلامی فقہ میں، قایست بالمتری، میں نے ناپا میٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ٹھیک ہے، قاس فلان صوبا یا غرفتی، جیسے مرضی آپ کہہ دیں. چلے حال حال یحول، پڑھا تھا نا، من یحول بینہ و بین توبت، تو یہاں ہے حالا، اس کا فعل ماضی ہے، فحال ہاں بینہما الموج فکان من المغرقین، تو حالا یہ وہ ہے. چلیے نمبر 14 سوال ہے، ماذا تفید فی فی قوله فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، کہتے ہیں ماذا کیا تفید فائدہ دے رہا ہے، فی یعنی فی کا لفظ، فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں، فاختصمت فیہ تو جھگڑ پڑے اس کے بارے میں، ملائکۃ الرحمتی فرشتے رحمت کے، و ملائکۃ العذابی اور فرشتے عذاب کے. تو یہاں فی کیا معنی دے رہا ہے، ہاں تو فی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہاں آپ نے کیا پڑھا تھا پہلے، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا؟ فی کا لفظ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں نا، اس نے ہی کا نہیں پوچھا، صرف فی کا پوچھا، مطلب تو واضح ہے نا، سوال سمجھے، ماذا تفید فی، فی کیا فائدہ دے رہا ہے یہاں اس جملے میں، فی کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ سے مراد یہ کہ فی کا جو اثر ہے وہ کیا ہے، بس اتنی بات ہے کہ فی حرف جر ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو گرامر میں بعض اوقات بندہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کو بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ صحیح لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، شاید اس کا کوئی اور مطلب ہوگا۔ چلیے، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی ہاں، قط کا، تو اس کا صرف کا مطلب کرتے ہیں نا، کبھی بھی، یا صرف ایک ہی ہے، فا کا مطلب ہے پس، اور قط کا مطلب صرف، اونلی، ہاں دونوں مطلب ایک ہی مطلب ہے تقریبا۔ جی نہیں نہیں مزید فی میں بھی ہوتا ہے، اور رباعی مجرد میں بھی ہوتا ہے، رباعی مزید فی میں بھی ہوتا ہے، تو آپ جب رباعیات پڑھیں گی تو اس میں بھی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی ایسے، ہاں؟ تو یہ ہفت اقسام جو ہیں یہ سب میں آتی ہیں، یہ صرف ثلاثی مجرد کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ مزید فی میں بھی آئے گا، رباعی مجرد میں بھی آئے گا، رباعی مزید فی میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی آپ کچھ بار بار ان کو پڑھا جائے، غور کیا جائے، قرآن مجید جب آپ پڑھتی ہیں نا، اب ذرا تھوڑا سا ترجمے اور تفسیر سے ہٹ جائیں، میں یہ نہیں کہتا اس کو چھوڑ دیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ اس نظر سے بھی پڑھ لیا، یہ کیوں آیا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھا تھا ہم نے، کتاب کھولیں اس میں آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اچھا یہ مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا غور و فکر کریں گی نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی باتیں روزانہ سمجھ آتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم۔